NC+, rozrywka do potęgi 4K. Szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 kwietnia, jest 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 3 miesiące aresztu dla taksówkarza, który przejechał rowerzystę. Prokuratura zarzuca mu usiłowanie zabójstwa. Powrót zimy w Tatrach. Znów obowiązuje wysoki stopień zagrożenia lawinowego. Donald Trump atakuje swojego potencjalnego rywala w przyszłorocznych wyborach, byłego wiceprezydenta Joe Bidena. Prokuratura nie ma wątpliwości, było to usiłowanie zabójstwa. Artur H., wrocławski taksówkarz, który potrącił i przejechał rowerzystę, z którym wcześniej zderzył się na skrzyżowaniu, został aresztowany na 3 miesiące. Sąd przychylił się tym samym do wniosku prokuratury. Do zdarzenia doszło w sobotni poranek, mówi Justyna Pilarczyk, rzeczniczka wrocławskiej prokuratury. Pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci urazu klatki piersiowej wraz z odmą opłucnową obustronną, a także doznał obrażeń ciała w postaci złamanych żeber. Zdaniem świadków taksówkarz, potrącając rowerzystę, a potem przejeżdżając po nim, chciał się zemścić. Dzisiaj Artur H. mówił, że nie chciał zrobić krzywdy rowerzyście. Twierdzi, że chciał go zatrzymać, a do potrącenia doszło przypadkowo. Liczę na nagranie z mojego wideorejestratora, na którym widać, że gdyby naprawdę było tak, jaki mam zarzut postawiony, mógłbym to zrobić dużo wcześniej niż w momencie, kiedy doszło do upadku tego rowerzysty. 37-letniemu taksówkarzowi grozi dożywocie. Teraz ważna informacja dla wypoczywających w górach. Ostatnie dni kwietnia przyniosły w Tatrach ochłodzenie i opady śniegu. Ratownicy Topru ogłosili dziś trzeci znaczny stopień zagrożenia lawinowego. Warunki do wędrówek są w znacznej mierze niekorzystne. Szlaki w wyższych partiach gór przykryła warstwa świeżego śniegu. Na Kasprowym Wierchu leży metr śniegu, a temperatura na szczycie spadła do zera. Do tego na szlakach mogą występować oblodzenia. Majowy weekend w Tatrach zdaniem synoptyków zapowiada się chłodno i deszczowo. Choć wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych dopiero w przyszłym roku, to już iskrzy na linii Donald Trump-Joe Biden. Prezydent USA skrytykował Związek Zawodowy Strażaków za poparcie byłego wiceprezydenta, który jak po raz kolejny zasugerował, ma zbyt mało energii, by walczyć o fotel prezydenta. Biden z kolei zarzucił Trumpowi deprecjonowanie związków. Joe Biden ogłosił start w wyborach prezydenckich w ubiegłym tygodniu. Dziś udał się do Pittsburgha na pierwsze spotkania z wyborcami. Przed wizytą Biden otrzymał poparcie od liczącego 300 tysięcy członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Strażaków, co spotkało się z krytyką ze strony Donalda Trumpa. Prezydent USA ubolewał, że choć zwykli członkowie są jego zwolennikami, to kierownictwo związku poparło demokratę. Amerykański prezydent skrytykował też media za promowanie 76-letniego Bidena, którego po raz kolejny nazwał zaspanym Joe. Były wiceprezydent odpowiedział Donaldowi Trumpowi, by przestał krytykować związkowców, którym Amerykanie zawdzięczają 40-godzinny tydzień pracy i inne prawa pracownicze. Krytyka Joe Bidena przez Donalda Trumpa sugeruje, że to właśnie jego obecny prezydent USA uważa za potencjalnie najgroźniejszego rywala w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. W sondażach Biden wyprzedza wszystkich 19 kandydatów Partii Demokratycznej. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. LOT chce przewozić leki i produkty farmaceutyczne. By do tego doszło do końca października, spółka zamierza uzyskać certyfikat, który wystawia Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego. Dyrektor LOT Cargo Michał Grochowski mówi, że może okazać się to bardzo dochodowe dla spółki. Rynek tego potrzebuje. Na dzisiaj my jako lider w przewozach lotniczych z Polski praktycznie nie bierzemy udziału w przewozach tych towarów najdroższych i bardzo chcemy wziąć w tym udział. Stąd też zdecydowaliśmy się na certyfikację po to, żeby przekonać natychmiast do siebie wszystkich producentów oraz eksporterów, farmaceutyków. Michał Grochowski powiedział, że spółka już rozpoczęła proces certyfikacji, a pracownicy LOT Cargo przeszli pierwsze szkolenia. My już jesteśmy po pierwszych szkoleniach, po pierwszych audytach. Pozostaje nam tak naprawdę do wykonania jeszcze jedno długie szkolenie o długości tygodnia, a następnie kilka audytów oraz wypracowanie procedury, która zostanie uznana i finalnie zaakceptowana. Według danych wartość światowego rynku przewozów farmaceutycznych to prawie 13,5 miliarda dolarów. Po uzyskaniu certyfikatu LOT Cargo zamierza transportować m.in. insuliny, antybiotyki i szczepionki. Przewoźnik zamierza wejść również na rynek transportu produktów farmaceutycznych stosowanych w weterynarii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga na ulewy. W województwach małopolskim, dolnośląskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim obowiązują ostrzeżenia IMGW. Jutro pochmurno, głównie na południu kraju, będzie od 11 do 12 stopni nad morzem i na południowym wschodzie do 20 na Dolnym Śląsku. Program Trzeci. Autopromocja.

T-Bone Shuffle. Przyznam się Państwu, że kiedy wyciągnąłem tę płytę z półki, to od razu miałem taki odruch, żeby włożyć ją z powrotem na swoje miejsce, bo wydawało mi się, że byłoby to jakąś taką zupełnie oczywistą powtórką w mojej audycji. Ale zreflektowałem się, sięgnąłem po zapiski, bo ja niby mam zapiski. Ja nie wiem, czy one są bardzo precyzyjne, ale tu i ówdzie mam pozaznaczane to, co wykorzystywałem w programie. I ze zdumieniem zorientowałem się, że tego albumu w moich archiwach audycyjnych nie ma. No to stanąłem zdumiony, bo dla mnie to taki klasyczny album, którego słuchałem kiedyś wielokrotnie, zachwycony choćby zestawem nazwisk, które złożyły się na muzykę na tej płycie. No, może rzeczywiście. No to w takim razie bez żadnych wyrzutów sumienia postanowiłem dołączyć tę płytę do programu Maniaka po ciemku. Był rok 1985. Sprawdziłem w internecie oczywiście, że płyta ukazała się 1 stycznia. No a te nazwiska, które tak wówczas mnie zelektryzowały, to trzech znakomitych gitarzystów, bluesmenów: Johnny Copeland, Robert Cray i Albert Collins. I oni nagrali płytę Showdown. Bywa tak, owszem, że jak się takie duże nazwiska spotkają w studiu, no to zdarza się, że oni troszkę się zaczynają ścigać. Jeden drugiego próbuje przyćmić trochę swoimi umiejętnościami. I te takie zawodowe, konkurencyjne próby pokazania się w najlepszym świetle nie odbijają się dobrze na muzyce. Ale w przypadku płyty Showdown, przynajmniej w mojej ocenie, nie było takiego przepychania się. Po prostu każdy z nich pokazał, co potrafi. I po tylu latach uważam, że słucha się tego bardzo dobrze. No to teraz Państwo będą weryfikować moją opinię przy okazji dwóch utworów. Black Cat Bone i Blackjack. Panowie Copeland, Cray i Collins. Hey, yeah, Johnny, what's happening, man? What's going on, man? Oh, man, it's all right. Tell me something, Albert. Whatever happened to Hop Wilson, man? Well, Hop left us, man. He did. Boy, he sure used to play that guitar over at the Red Lily Q. Yeah, he lay that steel in his lap. He was getting down, man. I used to like the way he said, I believe my baby got a black cat bone. Oh, yeah. I believe Wichita Falls. I got to thinking about the big lady woman. There wasn't no walking on. I believe my baby got a black cat bone. Look like everything I do, everything I do is wrong. Thank you. it's tough for. Got to think about my big leg woman. It wasn't no walking on. I believe baby got a black cat bone. Yeah. Seems like everything I do seems like I do it wrong. Thank you. of my hand. Sit down with 2 tins. I thought I'd have a little fun. The dealer hit 16 with a 5, just enough to make 21. Hey, hey, hey, yeah. How unlucky can a one man be? Dollar I get, you know blackjack takes it away from me. I było, tak jak mówiłem, panowie bardzo grzecznie ustępują sobie miejsca, zapraszają się do wykonania solówki i wszystko to w atmosferze niezwykle kulturalnego spotkania trzech gości, którzy doskonale znają swoją wartość. Panowie Collins, Cray, no naprawdę i Copeland bardzo ładnie współpracowali. A teraz już będzie jeden pan na pierwszym planie, gitarzysta, który wykona dla państwa przez siebie opracowane improwizacje na temat Honky Tonk. I know you've been reading about it on posters. Tonight we have a very special night here. And you know, a number of years ago, a young man came to our attention. He'd been around a long time, but the secret wasn't out. We've had several very successful records with him. I know y'all all know him and love him, and what better place for him to be tonight than here at the Rhine Barn. Ladies and gentlemen, let's give a warm welcome to Mr. Bobby Radcliffe. We'll be right back. Oczywiście nie mam wątpliwości, że to zarejestrowany występ, że to było na żywo, była zapowiedź, no i co tu dużo mówić. Mogę dodać, że wszystko to wydarzyło się no jednak dość dawno temu, w roku 1996, a artystą pierwszoplanowym jest tutaj Bobby Radcliffe, gitarzysta, przede wszystkim gitarzysta urodzony w Washington DC, który tę płytę prezentuje dzisiaj w Maniaku Pociemku, zatytułowaną po prostu Live at the Rayburn. No i jak on sobie radzi, nie tylko gitarowo, ale i wokalnie, to za chwilę jeszcze będziemy mieli okazję się przekonać, słuchając dwóch kolejnych utworów. Najpierw Tramp, a potem Early in the Morning. Tramp! Yeah, you can call me that. I'm a lover. Mama was too. I'm an only child. Lovers all I know to do. Call me country. Straight from the woods. I'll ask if you call me baby. That'll ever make you feel good. I'm a lover. Mama was. Papa was too. I'm an only child. Love one's all I know to do. We'll be right back. tracks. I'm a lover. Mama was, Papa was too. I'm an only child. Long until I know the truth. When a girl reach the age of 18, she begin to think she grow. That's the kind of little girl you can never find at home. Won't you see me early in the morning? A baby by the break of day. You should have seen me hug my pillow, where my baby used to lay. One drink of whiskey, a three drinks of gin. A pretty young girl put me in the shape that I'm in. Won't you see me early in the morning? A baby by the break of day. Ah, you should have seen me hug my pillow, where my baby used to lay. I went by the juke joint. Peep through the door. I saw my girl doing the boogie woogie in the middle of the floor. Won't you see me early in the morning? Our baby by the break of day. Ah, you should have seen me at my pillow. Well, my baby used to lay. Doing the boogie woogie in the middle of the floor. Won't you see me early in the morning? A baby by the break of day. Ah, you should have seen me on my pillow. Oh, well, my baby used to hang. Miało być trochę inaczej, miało być więcej miejsca, ale sam nagadałem trochę i do tej płyty po prostu jeszcze wrócę. A dzisiaj na koniec Jimmy Thackeray i chyba najnowsza jego płyta, Spare Keys, której nie grałem jeszcze, dwa utwory. No to jest dużo dobrego grania, instrumentalne i takie. To jeszcze wróci, a na razie te dwa tytuły, które wymyśliłem na dzisiaj, Blues at Night, And mówię, you can't come back. Do usłyszenia. sun going down. Lord, and it don't seem right. Yet the sun going down. You know it don't seem right. It's so sad all day long. I believe I'm gonna have the blues all night. She left me on Friday, just before the morning light. Yeah, she left me on Friday, just before the morning light. But I believe she's gone for good now, and I'm gonna have the blues all night. Thank you. and said you're leaving. I wished you well. I said goodbye. You went and found yourself another guy, but it broke your heart, and now you say you wanna come back. On another track, 'cause when you walk away and break my heart, you can't come back. You can have your fun and break my heart, but you can't come back. You said you've had enough of being sad. You want, baby, most anytime. You can have your way and break my heart, but you can't come back. Yeah, you can fool around and break my heart, but you can't come back. I know nobody's ever. I'm sticking to them. Listen up, honey, now I'll walk you through them. You fooled me once, but you can't fool me twice now, babe. It ain't gonna be no second time around. Take, let me high and dry, for heaven's sake. You can walk away and break my heart, but you can't come back. Ah, you can fool around and break my heart, but you can't come back. Autopromocja. Kometa, moja słodka europejska ojczyzna. Jan Ptaszyn-Wróblewski, sekstet w hołdzie Krzysztofowi Komedzie. Jedna uwaga odnośnie tego programu. Pamiętajmy, że był pisany jako ilustracja do poezji. My postanowiliśmy z tego zrobić utworki instrumentalne. Na retransmisję zarejestrowanego w Tomaszowie Mazowieckim koncertu zapraszamy 1 maja po 19. Autopromocja. Zapraszamy